أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. په دې آیت کې الله تعالی زورونه ذکر کوي په عذاب دنیوي سره. اولم یهد لهم، دې ذکر هدایت نه مراد ښکاره کېدل دی عقلونو ته. تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده، اولم یبین الله لهم، آیا ولې نه ده بیان کړی الله تعالی دیو ته؟ اولم یهد للذین، آیا ولې نه ده ښکاره شوی هغه کسانو ته؟ یرثون الارض، چې وارثان شوی دی دیو د ځمکې، من بعد اهلها، وروستو د اوسیدونکو د هغې نه. څه خبره وته؟ د دیو د عقلونو ته دا خبره نه ده ښکاره شوې. الله ونشا او کچری واړو مونږه اسوبناه بذنوبهم، وبرسو مونږ دیو ته عذاب په سبب د ګناهونو د دیو باندې. یرثون الارض مراد درې نه څه شی دی؟ دا مخکې خلق الله تعالی تباه کړل، تاسو په هغې په ځای باندې اوسېږئ، د هغې په چونیانو کې او د هغې په چک پوسټو کې تاسو ولاړې، په هغه روډونو باندې ګرځئ. په دې ځای باندې خو مخکې نور څوک ولاړو، خو لیکن هغې چې د الله تعالی دین خلاف وکړه، هغه الله تعالی تباه کړل. نو آیا ستاسو عقلونو ته دا خبره تر اوسه پورې نه ښکاره شوې؟ تاسو عقل کې سوچ و فکر وکئ. اولم یهد للذین، آیا نه ښکاره شوې هغه کسانو ته چې وارثان شوي دي دغه ځمکې، من بعد اهلها، وروستو د اوسیدونکو د هغې؟ الله نشاء که وغواړو مونږه اصبناهم، وبرسو مونږ دیو ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو باندې. ونطبع علی قلوبهم، او مهر به ولګوم په زړونو د دیو باندې. په هم لا یسمعون، پس دیو غوږ نږدي. په هم لا یسمعون، پس دیو ناوري موعظې لرا. تفسیر جلالین وایي په هم لا یسمعون الموعظه سماع تدبرین، غوږونه خو غټ غټ شته دی، خو لیکن ټول ورځ په هغې باندې ګانې بجانې اوري. نو د الله تعالی د دین نصیحت هغه نه اوري. تلک القرآن قص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات. الله تعالی ذکر کوي د مخک قومونو د پاره تذکیر د موجوده. ای خلکو، تاسو سوچ او فکر وکئ، تاسو ته چې الله تعالی دغه واقعیت بیانوي، دغه الله تعالی تبا کړی دي. د الله تعالی پیغمبرانو ته راغلی، هغې خبره ونه منله. نو الله تعالی تاسو ته دغه بیانوي چې سبا له به تاسو تباهی. الله تعالی بل چا ته بیا وایي چې ګوره دغه مې تبا کړی. تلک القرآ دغه کلی، نقص علیک من انبائها، بیانوم په تا باندې من انبائها د خبرونو دغې نه. ولقد جاءتهم رسلهم، یقینا راغلی هغې ته پیغمبران دغې، بالبینات په ښکاره حکمونو باندې، بالبینات په ښکاره معجزاتو باندې، په ښکاره دلایلو باندې، په توحید د الله تعالی. فما کانوا لیؤمنوا، نو نو هغې چې ایمان نه راوړی، بما کذبوا من قبلو، په سبب د هغې چې هغې انکار کړی او من قولو، مخکې د هلاکت نه. ځان په خبره باندې پوه کئ، پرون هم دغسې یو آیات بیان شوی. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبلو، کله چې د الله تعالی پیغمبر اول د الله تعالی دین بیان کړ، نو دیو د هلاکت نه مخکې، د عذاب نه مخکې، دیو چې کله ایمان رانه وړ، نو په اول ځل باندې چې کله دی بیان په بیان باندې، او د الله تعالی په توحید باندې، د الله تعالی د پیغمبر په خبره باندې یقین ونه کړ، ایمان دی رانه وړ، نو بس عذاب ورته راغی. اول ځل باندې ایمان رانه وړ، ګناهونه زیات کړل، نو هغه سبب شو لپاره د همیشه پاتې کېدلو په شرک باندې. په ماکانو لیؤمنونو، نو دیو چې ایمان راوړی، بما کذبوا، په سبب د هغې چې دیو تکذیب کړی، من قبلو، یعنی من قبل اهلاکهم، مخکې د دیو د هلاکت نه. تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی، او دغسې تفسیر زاد المسیر وایي ماکانو لیؤمنو بعد رؤیت المعجزات، د معجزاتو د لیدلو نه وروسته دوی ایمان رانه وړ. بما کذبوا قبل رؤیتها، ځکه د معجزاتو د لیدلو نه مخکې ایمان نه راوړی، نر معجزاتو درې دلنې ورستون بیا ایمان را نه وړ، الله تعالی او تلغه نصیب نک. کذالک ایت به الله، دا غسی مهر وهی الله تعالی علی قلوب الکافرین، فزنون د کافرانو باندې. و ما وجدنا لاکثرهم من عهد و ای وجدنا اکثرهم لفاسقین، دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي علت مشترکه د ټولو کافرانو، د ټولو جمهوریانو علت مشترکه سره اکثریت خلق کړي هغه د الله تعالی په عهد باندې وفاداری نه کوي. و ما وجدنا لاکثرهم، او نه دی موندلې مونږه د ډېرو خلکو لپاره، من عهد پرواله د لوز کمو. الستو بی ربکم، هغه عالم الارواح کې چې عهد اغیستلی شوی، ډېرو خلکو جرې د هغې پرواله ونه کړه. الان کې دغه لوز دپاره الله تعالی ډېر پیغمبران راولېږل. و ای وجدنا اکثرهم لفاسقین، او یقینا مندری دی مونږه ډیر خلکو ته لفاسقین، خامخانه فرمان دی د الله تعالی، ډیر خلک د الله تعالی نه فرمان دی، او فاسقین وتون کی د الله تعالی د دین نه. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها. تفصیلی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانی دین دا اللہ تعالیٰ دا سی بیان کا دا سی شجاعت و بہادریو کا لگا سرنگی چے موسیٰ علیہ السلام کڑیو دا سی بہادریو کا ثم بعثنا بیا ولی کمونگا من بعد مرسر دا پیغمبراننا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخپل معجزات سرا الہ فرعون فرعون تا و ملائیہ او غٹانو دا غیتا د فرعون ذکر پکې خاص ولې وشو دا د قوم مشر دی سیاسي لیډر دی چې رد اصلاح وشي نو بیا د قوم اصلاح پخپل کی په ظلمو بها نو انکار وکړه دغه معجزاتونه ظلمو بها سمانه ده. قال ابن عباس رضی الله عنهما فكذبوا بها اغه معجزات دروغجن وګڼل. تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی ظلمو بها کذبوا بها پندرو ګرا کیپ کان عاقبۃ المفسدین چې څنګه شو انجام د فسادیانو دورانی کا ان کو انجام څنګه شو. وقال موسی ویر موسی علیہ السلام یا فرعون ای فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا ز رسول یم در رب العالمین د طرفنا زدا اغه رب د طرفنا را لګل شیم چې اغه مخلوقات او تربیت کوي پر لګل د پیغمبرانو سره پر لګل د کتابونو سره اغه خپل مخلوق تربیت کوي. حقیق علی الله قول علی الله الا الحق حقیق کلکم جب دې خبره باندې الله اقول چې زه باندې مع الله په الله تعالی باندې الا الحق سوا د حق خبرینه زه به دې خبره باندې ټینګ پاتیم چې زه به په الله تعالی باندې صرف حق خبره کوم. حقیق په معنا ده انا ثابت مستمر سره زه کلک یم پرې باندې. دوی معنا تفسیر بغوی کړی ده حقیق په معنا ده حریص سره او دغسې تفسیر زاد المسیر هم دغه معنا کړی ده حقیق زه ډیر زیات حیرسناک یم پرې خبره باندې چې نه وایم زه په الله تعالی باندې الا الحق سوا د حق خبرینه زه به دې کې ډیر زیات حیرس کوم زه به حق خبره کوم. درېم معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا حقیق په معنا د واجب علیه سره واجب علیه واجب دی په ما باندې چې زه به نه وایم په الله تعالی باندې سوا د حق نه قد یاتکم ببینه من ربکم یقینا راوړی دی ما تاسو ته اخکاره یقینا راوړی دی ما تاسو ته اخکاره بیان د طرفه طرف تاسو نه په ارسل معی بنی اسرائیل نولے گا پریک دز ماسرہ بنی اسرائیل سورۃ البقرہ کی ویلے شیو بنی اسرائیل انہیں غلامان جوڑ کڑیو بعض زبان بے خخت جوڑا ولی کچا خختی بعض زبان پخی خختی بعض زبان بے ذمہ داری کولی بعض زبان بے آبادیان جوڑا ولی وغیرہ وغیرہ. موسی علیہ السلام تو دا بنی اسرائیل پریک دز ماسرہ. قال ویل فرعون ان کنت جئت بآیتین کچری راوڑی تاس معجزہ پاتی بہ راوڑا غلرا ان کنت من الصادقین کتی درشتوننا ایک ترشتنے پیغمبر نے یہ معجزہ پیش کا وقت پدر رسالت بان فالقا عصاہو پس اغر دولا موسیٰ علیہ السلام امساخ پلا فیضاہی صعبان مبین نبس ناسا پس شواغا اجدہا خکارا لغین خامار جوڑ شو خکارا اجدہا دیدے کی سوال لازی چی سور قصص کے وراشی جانن نرے مارو او دیدے کی ذکر شوید چی دا صعبان لوی اجدہا جواب داغی نداره. یو جواب داره چی پا مند که داسی و لکا وڑو که نره مار جان ده وڑو که نره مار ده او پا باڑای که دوم را غط و لکا غط خامار لوی بلاو. فالقا عصاهو پس اغر دولا موسیٰ علیه السلام امساخ پلا پیزاهی صعبان و مبین نفس ناسا پا شو خامار کارا بلکل خامار داغی نجوش. ذم معجزہ ونزع یده راوی استخبل لاس تگریوان نا پیدا ہی بیضا اور الناظرین نو بسو اغا تک سپین د پاره کتن کو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا لاس پر ترخ کی ور کو بیا راوی است بس اغا تک سپین داس یول کارنا الکا بلب چرگی دلی برق یو راد لگی دلی یغرنا کی دغه سرنا کی ولا. قال الملأ من قوم فرعون وی غټانو د قوم د فرعون نا ان هذا لساحر عليم یقینا دا خامخا جادوگر دی پوی دی ماهر دی دا ډیر زیات ماهر جادوگر دی د دین غره ځان ساتي خامخار دی سړینه. یرید غواړی دی ایخرجکم من ارضکم چو باسی تاسو د خپل ځمکې نه خپل ملک نه د دې معنی سره اوامر پر د کول لخرې جوړولې وای دا طالبان چې وای دا خلاف کوي تاسو د خپل علاقې نه وباسي په ما ذات امرون نو څه حکم کوي تاسو تفسیر زاد المسیر لکری دی پا ما ذاتو شیرون بیهی علی دا دفع بارا کی ما تسم شوری را کوای ساسو سر آئی دیارا پا ما ذات امرون دا دی سری سر اسک کول غاڑی قالو اغیو تویل ارجح محلت ورکدتا و آخا حرور دتا و وارسل پی المدائن حاشرین اولی گتا پا خارون کی راجم کون کی ارجح دل محلت ورکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مانا کری دا وی ارجح پا مانا دا آخر ہوں دل ارسو کا وسط سمو عزا مقابلہ با سروکو دوی مانا پا سنین بیان کری دا ارجح مانا دا رچے احبس ہو ارابن کدل را قید کدل را امام قطادر رحمت اللہ علی دا مانا کری دا قالو اغیوی پارلمان و لوتوی ارجح ارابن کا گریبتار کدل را واخا حرور دل را و ارسل فی المدائن حاشرین اولی گا پخارون کی راجم کون کی یا تو کا راب و لیتاتا بکل ساحر علیم هر جادوگر ماہرہ جادوگران ناجم کی پاغ وقت کی دیو مدرسی جوڑی کڑی وی دا سہر دزدکلی دا پارا و جا سحرات فرعون اور آغ لل جادوگران فرعون تا قالو ویلو تا ان لنا لاجرن آیا یقینا زمونگ دا پارا بوی سمزدوری ان کننا نحن الغالبین کچری مونگ زور آور شو اشارہ شو لدی خبری تا دنیا پرس خلق حکمتی خلق دولت دار خلق چرے اگر چی او کار کئی نو پنیت دنیا دا پارے کئی مخ کی او ترا خبر اکلالا خلی کن دا انصاف خبر اکلالا پھر آون تیویل کچر تا منگا پری جادو پری سہر کے غالب شو نو منگ تا بسمز دری بیارا کئی خامخا قال اویر تا پھر آون نعم آو بالکل ولینا و انکم لمن المقربین او یقینا تاسو بخامخا دنی ذکلی شو نئی ماتا الک تاسو بزمات تاری سٹھی ای زمات سر بگردی باڑی گارڈ پا میئی سریا مقابلہ ہو کئی قالو اغیو تویل یا موسیٰ نو مناظرہ چریا مقرر شولا روز تو با قرآن کریم کی بلدے کی راضی یوم الزینہ دا جشن دا منا وحل ورز دا چودا اگست ورز چی کمو اغیو مقرر کلا وی دی باری با مقابلہ کو دا ساخ وقت بای چی طول خلق کتر آجا مشی دا سہر وقتی بم نی دا ساخ ٹیم چی خلق راو رسی او بیا چی مناظرہ پا وقت بانی ختم شی چی خلق پلو کورن تلار شی پا جان او دراولی خپل حکمت او دراولی موسیٰ علیہ السلام غریب ملنگ جو آجرا روان دی نو کل چی اولت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ تعالی نو یری گی قالو نو اغا جادوگران ویلی موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا یا خطو غردوا و ایمان نکونا نحن الملقین او یا بشو منگا مخ کی غردون کی وی یا تخپل رسی و امساگان و غیر تغوی خو خیال داو چی دا جادوگر دی قال ویر موسیٰ علیہ السلام القوتاسو غردوائی زکر موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دی وحی تا انتظار کو فلما القونو کلچی غردوالی اغی خپل امساگانی عصیهم و حبالهم بل دیکی دا ذکر دی کلچی غردوالی دی خپل امساگانی او رسی بازارون را تشکریو لولو چی دا رسی را وڑی او امساگانی را وڑی سحرو اعین الناس نو جادوی او کا بستر گو دا خلق واندی نظر بندی او کلا دا خلق نظر بند که سحرو اعین الناس جادوی او کا بستر گو خلق واندی وستر حبوهم او وی را دیو خلق در وجاو بسحرین عظیم او راور دیو دیر لوی جادو دا غی پنید باندی وجاو بسحرین عظیم پی زعمهم اغی دا گمانو کچر دی سحر بسوک مقابل منکی او خلقم دا غی نا وی ریدل بس هر دیتا چره ماران روان دی او خوزی گڑکی و اوحینا وحیو کمونگا الی موسیٰ علیہ السلام تا القی عصاکا چی اغرد و امساخ پلا فیزا ہی تلقف مایا پی کون نو پس ناسا پا اغی تیر کل آغا چی دیو جوڑ کلیو سی چی جوڑ کلیو بس آغای تیر کل تلقفو پا یو زیبانی تیر اول بس رایخ کل زن طرف تا ختم اکل لرس پا وقع الحق ثابت شو خکار شو حق و بطل ما کانو یعملون او بیکار شو لاغا سا چی دیو جوڑ کلیو حق بدا غزی کی خکار شو طول حکمت وارا چیرے اغاو بیللا دا یو طالب دا یو مجاہد مقاولی ونکللا پا غلبو هنالکا کمزوری شو لپا دا وقت کی هنالکا دیزی کی پا مانا دا زمان سر دی پا غلبو هنالکا نو کمزوری شو لدیو پا دا وقت کی وانقلبو سواغیرین او شو لدیو دا فرعونیان زلیلا شو لرسوا شو ل دا خلقو بمخ کی وشر میدل و اولکی سارت و ساجدین مبصرین لکری دی اللہ تعالی دیو ته ہدایت په دی واجبانی نصیب کا دیو د موسی علیه السلام ادب او عزت او احترام کړو وی اول ته غردا سوک چی دا چا ادب او احترام کې عزت کې الله تعالی د ہدایت نه محروم کې و اولقی سحرت و اغرد و علیشوال سیغل مجهول ذکر شویده مجبوران چره اغرده دل ساجدین سجده کون کی قارو ویل دیو آمن نا ایمان را ورده منگا برب العالمین پر رب دا مخلوقات بانده پر عون ویچه آغا خدای ما ندیو رب موسی و حارون رب دا موسی علیه السلام و دا حارون علیه السلام منگ پاغی بانده ایمان را ورده پر عون بدماشت و سوگوره قال ویل فرعون فرعون آمنتم به آیتاسو ایمان راوڑو پدی موسیٰ علیہ السلام من قبل ان آذن لکم مخ کی زما دی اجازتنا و سمدا سرا تو پاکستان پا پہنچ کی سو گیر پریک دین اجازت بغواڑی اجازت بغواڑی دیر خبر دا غسیری کنا قبل ان آذن لکم پا دغا وقت کی چاوی سکول نو اجازت بے گفت داغینا داغی حکمتو ان هذا لمکر مکرتمو فی المدینه یقینا دا خامخا یو جرګره چې کړی د تاسو فی المدینه بل اخر کې بدنامي ولا غوړه پغی بل وس خلق دا غینه اوړي د حکومت په خلاف باندې را پاسی ده کوم مناظره بیل لیدا نو خلق دوی تاسو خبرې وې دا د یو پټ مرګری وچرته او بل اخر کې یو د یو بل سره مشوره کړی و لتوخرجو منها اهلها دره پر چوبا سی تاسو دا غینه اوسیدون کې دا غی په صوبت عالمون نظر دی تاسو پوی شي وی زبا ساسر گورم پیر عونو تویل لو قطع عنا ایدیکم خامخا پریبکم لاسون استاسو ارجو لکم خیر او خپی استاسو من خلاپین عدل بدل استاسو لاسو خپی و پریکم سم لو اصلی بنکم اجمعین او بیا با پانسی کم تاسو طول پیو زبان دی دا خبری توکل وی بیا با پانسی کم دا باوی بکو دیر پارا چی خلق ایمان رانه اوڑی دا دیو جنا و مپسینی نلی کلی دی چه لاس او خپې پرې کول پانسی کول د پانسی اول ایجاد دا فرعون کړو د دې زمانی فرعونیان تو غوتیان هغه مؤمنان مسلمانان مجاهدین ته پانسی اوري قالو هغه ویل انا الی ربنا منقلبون یقینا موږ خپل رب ته ورګرځیدون کیو مبل کې وراشی لا زویرا هیڅ پروا نشته رسلیا ته چې څه کول غواړي کوا ستاره پانسی نه موږ نه یری دیر مومنان مسلمانان مجاهدین داسی اغی طرف پانسی حکم روی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دیر لوی ظالمو زکر کم سزا چی اللہ تعالی قطاو طریق دا پارا مقارک کردی و اغی مجاهدین مسلمانان تو آورا ولی نن سبا کم داغ پیراونیان داغ سیری یو کافر پانسی نکا چرتا که پانسی کئی نو مجاهد مومن مسلمان با پانسی کئی چی کرم مومنی دا اللہ تعالی دا دین غختون کئی قالو دیو تویل انا الی ربنا منقلبون یقینا منگا خپل رب طرف تا ورگردیدون کیو وما تنقوم منا او بدن غنی ته موږ نه الا ان امننا بیاات ربنا مگر دا خبره چې ایمان راوړې موږ پیاتون در خپلوان نه لما جاتنا کر چراغ ل موږ ته موږ خبره ښکار شو چې مجاهدین دا په حق دي د الله تعالی د پیغمبر په حق واني دي نو موږ دا خبره ومنله چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام منو نو ته موږ په دې خبره باندې وجنه بل څه جرم نشته ری وما تنقوم منا الا ان امننا بیاات ربنا وما نقوم منهم الا ايؤمنوا بالله العزيز الحميد دا جنگ چرے دا ایمان جنگ دے دا عقیدے جنگ دے دا پاکستانی پولیس او فوجیان عیسائی او دا حکمرانان او نور چرے دنیا سمر طاغوتیان دی دا مجاہدین سره جنگ سره پدی باندې دے چ مجاہدین الا ان امننا بیاات ربنا چې الله تعالی په آیاتونو باندې الله تعالی په قانون باندې ایمان راوړل دي لما جاتنا کله چې مونږ تراغل الله تعالی کتاب بیان شو وس خبر امنګ منو کنن کته هر سم باندې کې وکا مفسرین لیکلی دي فرعون د الله سو په پریکلی او بیا پانسیکل نو مرګ په وخت کې کړی چې دی پانسی کول نو دیو دا دعا غوښتله ربنا ایرو زمونږه اپر علینا صبره راتوي کې په مونږه نسور وتوفنا مسلمین او مرګ راوري مونږ لره په حالت د اسلام کې وتوفنا مسلمین او مرګ راوري مونږ لره په عقیده توحید باندې چې مونږ مېمن منون کې استاد توحید منون کې الله تعالی دغه سي مونگ تا مرگ نصیب کی بدا سی وقت کی توفنا مرگ این دی گفتر ہے زکر حدیث کی را مرگ دی گفتر نمان را غلی تاس تو ما مانا دی سیونک تلا چی اللہ تعالی مونگا مرکی نانا و توفنا مسلمین مرگ را والی مونگ لرا پدا سی حال کی چی مونگا مسلمانانیو منون کی دی اللہ تعالی را توحید اللہ تعالی پا مونگوانی دا سی حالت کی مرگ را والی دی وقت کی الحمدللہ مجاہدین اغی دا کاپیرانو نا طاغوتیانو نا پا هیچ سی او طریقه بانی نیاری کاپیران طاغوتیان دغه مبارک کی هری خبری کوي خلی کی ناغم بیا د الله تعالی په دین باندې ټینګ پات الله تبارک تعالی د ټولو مؤمنان مسلمانانو صبر او استقامت نصیب کی چې څومره سیران دی الله تعالی دغه هی نصیب کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. محترم چونکی دا یو چاندا اوریدونکو ویلو چې په سارانه خبرونه کې هم اعلان کړي نو په سارانه خبرونه کې هغه تاسو ته اعلانو د سیور ډاک نه د کامران پلاس باندې س محترمینو چاندرا لګلی و یو پاغي کې د سرو درو مخ کېو او 1500 افغانۍ هغه د چاندې په مت کې را لګلی دي. الله تبارک تعالی دې تاسو نه قبول منظور کړي. الله تعالی دې خپل رضا سبب وګرځي د کامران پلاس د سیور ډاک نه 1500 افغانۍ او یو مخ کې د سرو درو دایر لګلی دي. یو بل خط چې موږ تر رسیدلې دي او هغه په دا خط کې لیکلي دي چې په سهرنۍ خبرونه کې دا اعلان کړي د غازی آباد هلګل ګنکوینه هغه خط را لګلی دي. دعاګانې سلامونه را لګلی دي. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتو. وای د سلام نو ورستو یو څو خویندو چانده ده او دغه ته در لیږو تاسو یې قبوله کړئ. د عمر ماشوم مور د طرف نه